और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया। ये जिनों में से था, उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है।